tylko 1,99 zł za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Ponad 30 tysięcy protestów już w Sądzie Najwyższym, kolejne w drodze, wysłane pocztą. Nocny atak Rosji na Odessę, jedna osoba zginęła, 14 jest rannych. Plaga źle zaparkowanych aut na Podhalu, policja wlepia słone mandaty. Ponad 30 tysięcy protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. Ponad 9 tysięcy zostało już zarejestrowanych. Protestów będzie więcej, bo napływają te wysłane pocztą. Z pomysłem ponownego przeliczenia głosów z drugiej tury wyborów prezydenckich nie zgadza się europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Jej zdaniem sugerowanie fałszerstwa i dużej skali nieprawidłowości to wprowadzanie chaosu i zamach na polską demokrację. Ludzie wysyłają na potęgę protesty wyborcze, nie mając żadnych przesłanek do tego, żeby taki proces wyborczy złożyć. Co więcej, każdy komitet ma swojego przedstawiciela w obwodowych komisjach wyborczych. Byli mężowie zaufania. Nasi przedstawiciele w komisjach obwodowych nie odnotowali żadnej niepokojącej tendencji. Do tych słów odniósł się Michał Szczerba, gość Jedynki, i powiedział, że prawem każdego obywatela jest móc złożyć protest. Są to także osoby, które były członkami komisji wyborczych i mężami zaufania. No jak by pan się czuł, panie redaktorze, gdyby pan był członkiem komisji wyborczej w Grudziądzu, gdzie wygrywa w komisji obwodowej Rafał Trzaskowski, a później patrzy się na wyniki PKW na stronie internetowej i nagle się okazuje, że w tej komisji wygrał Karol Nawrocki. W oczywisty sposób nastąpiło naruszenie prawa, więc ja powiem szczerze, jako obywatel, nie wiem w tym momencie, jaki wynik otrzymał Karol Nawrocki w tych wyborach, jaki wynik otrzymał Rafał Trzaskowski. Do tej pory Sąd Najwyższy nakazał ponowne przeliczenie głosów w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Rosja zaatakowała w nocy Odessę dalekosiężnymi dronami. Władze informują o zniszczeniach i poszkodowanych cywilach. Co najmniej jedna osoba zginęła, 14 zostało rannych. O szczegółach Paweł Buszko. Mimo akcji obrony przeciwlotniczej 10 dronów trafiło w cele w ukraińskim portowym mieście nad Morzem Czarnym. Zniszczone i uszkodzone zostały budynki cywilne, w tym bloki mieszkalne. Według wstępnego bilansu rannych zostało 13 osób, wśród nich 3 ratowników, na których zawaliły się elementy płonącego budynku. Z powodu pożaru ewakuowano około 600 mieszkańców 23-piętrowego bloku. Odessa regularnie doświadcza zmasowanych rosyjskich ataków za pomocą dalekosiężnych dronów uderzeniowych i rakiet. Poprzednio Rosjanie uderzyli w miasto we wtorek. Wówczas zginęło 2 cywilów, a 19 zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na całym świecie jest ich ponad 120 milionów. Tyle osób opuściło swoje domy w obawie o życie. Po raz 25 obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Każdy powód jest tak samo ważny i tragiczny. Liczy się to, że człowiek z jakiegoś powodu nie może mieszkać tam, gdzie chce, nie może zostać w swoim własnym rodzinnym domu i nie może do niego powrócić. Człowiek staje się wykorzeniony, zabiera ze sobą dosłownie podstawowe przedmioty i ucieka w bardzo niepewną przyszłość. Mówiła w Trójce Haryna Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Z danych ONZ wynika, że większość to uchodźcy wewnętrzni. To osoby, które opuściły miejsce pobytu, ale pozostają na terenie swojego kraju. W ciągu 10 lat liczba wszystkich uchodźców na świecie wzrosła o ponad 40%. Zakopane i całe Podhale przeżywa oblężenie. Tysiące turystów przyjechały pod Tatry na długi czerwcowy weekend. Plagą są także źle zaparkowane samochody. Od wczoraj policja nakłada mandaty i odholowuje auta. Tak jest m.in. w rejonie Łysej Polany, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Wszyscy kierowcy, którzy tam w tej chwili zaparkowali w sposób nieprawidłowy, dostali zaproszenia do zakopiańskiej komendy. Będziemy nakładali mandaty. Mandat karny za parkowanie w miejscu nieprawidłowym to jest 100 zł. Kolejny mandat może być również za przekroczenie linii ciągłej, to jest kolejne 100 zł. No i każda doba na parkingu to jest kolejne 45 zł. Jeszcze większe kary mogą spotkać kierowców, którzy nie dostosują się do przepisów na Słowacji. Tam przy przejściu granicznym na Łysej Polanie kara za odholowanie pojazdu to 800 euro. Klimat. W całym kraju bardzo dobra jakość powietrza. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi około 60%. Zaleca się normalne korzystanie z prądu. W części województwa lubuskiego wydano alerty przed dużym zagrożeniem pożarami lasów. Na większości obszaru Polski zagrożenie jest średnie. Na Pomorzu Gdańskim i Środkowym oraz na południu Świętokrzyskiego małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Po dwóch wygranych z Holandią i USA dziś polskie siatkarki w Lidze Narodów w Belgradzie zmierzą się z Niemkami. Walory rywalek wymienia Alicja Grabka. Dobre skrzydła, szybkie granie, szybkie rozegranie, fajne środkowe, które też grają tutaj na europejskich parkietach, naprawdę w dobrych klubach. Myślę, że podejdziemy po prostu do tego spotkania tak jak do każdego innego, że damy z siebie po prostu maksa, przygotowujemy się od strony taktycznej. No i myślę, że po prostu wyjdziemy najmocniejszym składem i będziemy walczyć również o pełną pulę. Początek meczu o 20. Indiana Pacers pokonali Oklahoma City Thunder 108-91. W finale NBA jest remis 3-3. Ten magiczny wyścig dla Pacers jeszcze się nie kończy. Powalczył o mistrzostwo w meczu 7 tej rywalizacji. Podsumował po ostatniej syrenie komentator stacji ABC. Tylko początek meczu należał do Oklahomy. Następnie gospodarze wypracowali przewagę, która oscylowała w granicach 20 punktów i potrafili ją utrzymać. Grający z kontuzją łydki gracz Indiany Tyrese Haliburton zdobył 14 punktów. To finał. Nie patrzysz na dolegliwości. Musisz dać z siebie wszystko, czym tylko dysponujesz. Opuszczam szatnię i zostawiam dla tej grupy ludzi wszystko, co tylko mam. Podsumował koszykarz Indiany. To pierwsza od 2016 roku finałowa rozgrywka, o której wyniku zdecyduje ostatnie siódme spotkanie serii. W niedzielę gospodarzami będą Thunders, za nimi przemawia historyczna statystyka. Mecz numer 7 serii o tytuł. 15 razy wygrywali gospodarze, a 4 razy goście. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W finałowej rywalizacji między Startem Lublin a Legią Warszawa lublinianie zdecydowanie na fali wygrali 2 ostatnie mecze, prowadzą 3-2. Kochczykarze Zielonych Kanonierów będą musieli dziś wygrać, jeśli myślą jeszcze o tytule. Mecz na Bemowie o 17.30, a godzinę później o 18.30 reprezentacja Polski zagra w Płocku ze Słowenią w Mundialu Szczypiornistów do lat 21. W pierwszym meczu nasza młodzież rozgromiła Urugwaj 39-16, a dziś już tak łatwo na pewno nie będzie. Na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie więcej chmur i może przelotnie padać deszcz. W centrum i na wschodzie także silniejszy wiatr. Od 18 stopni na Podlasiu do 21 w Małopolsce i 23 w centrum. Autopromocja. Poznań przez tydzień jest wielką sceną dla teatru, tańca, performansu, filmu i muzyki. Festiwal Malta 2025. W Trójce inaugurujemy w audycjach Terra Cultura i Wszystko Wszędzie Teraz. Tilda Swinton i Olivier Seyard. Oni opowiedzą o spektaklu Embodying Pasolini. Porozmawiamy także o kinie Piera Paolo Pasoliniego. Zapowiemy koncerty Rosin Murphy, Bad Bad Not Good, między innymi oczywiście. Porozmawiamy także o teatrze. Terra Cultura dziś od 13 i Wszystko Wszędzie Teraz jutro od 14. Prosto z Placu Wolności. Do usłyszenia. Agnieszka Obszańska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz? No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną. No, sprytnie. Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim elektrycznym BMW, które wziąłeś umową na 2 lata jak w abonamencie i dopłatą nawet 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. Teraz wszechstronne BMW iX1 możesz mieć już za 920 zł netto miesięcznie. A jeśli nie masz firmy, sprawdź ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Kochanie, trzeba wstawać. Wcale nie trzeba. Ale nie zdążymy zrobić śniadania. To Żabka nam zrobi. Mają teraz śniadania. Bez jaj. Bez jaj są tosty i bagietka, a z jajami kanapka trójkąt i panini. Dobry dzień zaczyna się od Żabka menu na śniadanie. Weź na ciepło panini śniadaniowe tylko za 7,90 z kuponem w apce Żabce. Żabka, uwolnij swój czas. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak?

Polskie linie lotnicze LOT po raz pierwszy w historii kupią nowe samoloty Airbusa. Pierwsze maszyny trafią do naszego przewoźnika już za 2 lata. Na północnym wschodzie wybrzeża Kości Słoniowej odkryto nowe złoże złota, którego wielkość oszacowano na 100 ton. Po tym odkryciu wybrzeże Kości Słoniowej liczy, że stanie się głównym producentem złota w Afryce. UOKiK bada, czy dodatkowe opłaty za bagaż podręczny pobierane przez Ryanaira i Wizzaira są zgodne z prawem. Konsumenci skarżą się, że nawet za plecak, który niedawno kwalifikował się jako bezpłatny, obecnie trzeba dopłacać nawet kilkaset złotych. Po unieważnieniu umowy kredytu frankowego bank nie może domagać się od konsumenta całej kwoty kredytu, jeśli wcześniej kredytobiorca spłacił już część należności. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej takie żądania są niezgodne z unijnym prawem. Wczorajszy wyrok TSUE będzie mieć istotne konsekwencje dla tysięcy spraw frankowych, które toczą się przed polskimi sądami. Oznacza ich szybsze zakończenie, tak ocenił Związek Banków Polskich. A teraz najważniejsze wydarzenia gospodarcze mijającego tygodnia, trochę innego, krótszego, bo mieliśmy wczoraj dzień wolny od pracy, chociaż tak jak mówiłam przed chwilą, TSUE działało i wydawało swoje decyzje, ale wydarzenia tygodnia skomentujemy z gośćmi. Dziś w studiu Trójki dr Małgorzata Sterczewska-Krzysztofek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom. Ponad 80 nowych samolotów polskim liniom lotniczym LOT dostarczy Airbus. To będą pierwsze maszyny wyprodukowane przez ten europejski koncern we flocie naszego przewoźnika. Decyzję w tej sprawie ogłoszono w czasie salonu lotniczego w Paryżu, o czym informuje nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Według francuskich mediów szacowana wartość kontraktu to 3 miliardy 400 milionów dolarów. Początkowo 40 samolotów A220 stopniowo zastąpi obecną flotę regionalną. Całe zamówienie obejmuje łącznie 84 samoloty, ogłosił prezes LOT-u Michał Fijoł. Francusko-polska umowa zakłada dostawę 40 samolotów w latach 2027-2031 oraz opcję zakupu kolejnych 44 maszyn. Do tej pory LOT współpracował z brazylijskim Embraerem oraz amerykańskim Boeingiem. We Francji zwrot polskiego przewoźnika w stronę Airbusa wiązany jest z podpisanym w maju traktatem z Nancy, który wzmacnia polsko-francuską współpracę gospodarczą. Według stacji BFM TV francuski producent zabiega również o kontrakty dla polskiego lotnictwa wojskowego, oferując w zamian włączenie polskich firm do swojego łańcucha dostaw oraz utworzenie w Polsce hubu dla technologii cyfrowych i cyberbezpieczeństwa. Airbus utworzy też centrum serwisowe dla samolotów i wyszkoli pilotów, bo ci wcześniej nie latali na tych samolotach. Tak jak słyszeliśmy, na razie we flocie lotowskiej mamy Boeingi i Embraery. Jak państwo oceniają tę decyzję, że po raz pierwszy koncern europejski dostarczy nam maszyny? Pani doktor. No, oczywiście są tego plusy i minusy, jak to zwykle. Ja zawsze, przy tego plusy typu dodatnie plusujemy. No właśnie, dobrze, że Andrzej to jeszcze dodał. Tak, no po pierwsze wiemy, że jest absolutnie decyzja dotycząca kontynuowania tego olbrzymiego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. I oczywiście to oznacza, że nasz narodowy przewoźnik powinien dysponować odpowiednią flotą, która pozwoli zagospodarować tą inwestycję w sposób efektywny. No, z drugiej strony szacunkowe koszty tej transakcji, zakupu tych samolotów to jest 30 miliardów złotych, a może warto powiedzieć, że zeszły rok dla LOT-u był bardzo dobry i w tym bardzo dobrym roku zysk netto to było niespełna 700 milionów złotych, a więc to oznacza olbrzymi wysiłek finansowy, aczkolwiek no, wydaje mi się, że pewnie będzie to transakcja oparta o leasing, czyli będą włączone instytucje finansowe, którym LOT no, niejako sprzeda te samoloty, a one będą, te instytucje finansowe leasingowały. No pytanie, czy to będzie leasing finansowy, czy leasing operacyjny, no to już są szczegóły pewnie znane tylko decydentom w locie. No ale tak czy inaczej przewoźnik jeszcze kilka lat temu stał na skraju bankructwa wręcz, prawda? Wymagał pomocy, a dzisiaj tak, inwestuje no, ale pamiętajmy i rozwija też, się fajnie. W ogóle jeśli chodzi o lotnictwo, no to ten okres pandemii był okresem bardzo niedobrym. Zresztą jak popatrzymy w tej chwili na przeloty, jest taka aplikacja, która pozwala na bieżąco kontrolować to, co się dzieje w przestworzach, czyli gdzie, skąd i dokąd latają samoloty w danym momencie, no to okazuje się, że są też obszary z oczywistych względów wyłączone z możliwości latania, czyli oczywiście wojna wywołana przez Rosję przeciw Ukrainie no powoduje, że ten obszar wojenny jest tak naprawdę wyłączony. No w tej chwili oczywiście Bliski Wschód i Iran, to są obszary wyłączone i oczywiście nie wiemy, co się będzie działo. No jak się pojawia wybuch wulkanu, a pewnie niektórzy z Państwa pamiętają Islandia i wtedy też właściwie nad Europą się nie latało. No ale to są takie zdarzenia. To są wyjątkowe sytuacje, natomiast bardzo wyraźnie widać, że ten ruch turystyczny nawet nie biznesowy właśnie, a turystyczny bardzo intensywnie się rozwija na całym świecie, więc jakaś przestrzeń do tego jest. A tylko jedno zdanie, jeśli jeszcze mogę. Ja pamiętam początek lat 2000, kiedy LOT kupił Boeingi właśnie i muszę powiedzieć, że, a wiem to w cudzysłowie z pierwszej ręki, To była niebywała przewaga konkurencyjna. Mamy nowe, świetne samoloty i rzeczywiście efekty dla LOT-u w tym okresie, kiedy kupował te samoloty, no w tej chwili już te pierwsze to już ponad 20-letnie i pewnie trzeba je wymienić, to dawało naprawdę bardzo dużą przewagę taką nad innymi liniami, które miały starszy sprzęt. No bez dwóch zdań, jeśli przewoźnik chce się rozwijać, a LOT chce, no to musi inwestować we flotę, ale jak ocenić ten wybór akurat Airbusa, panie Andrzeju? Nie wiem, czy to był wybór, bo wybór jest między dwoma de facto producentami, chociaż dzisiaj też Chiny zaczynają produkować samoloty pasażerskie i warto o tym pamiętać, natomiast bez wątpienia to jest prowadzenie innego rodzaju samolotów do floty, która jest jednak oparta o zakupy z rynku amerykańskiego. I była wyjątkowa okazja zakupu po taniości, można powiedzieć, z USA, kiedy z kontraktów z Boeingiem wycofał się rząd chiński ze względu na właśnie wojnę handlową, która jest toczona od dłuższego czasu, a przybrała na sile kilkanaście tygodni temu i wtedy zerwano kontrakt Chin z USA na dostawę samolotów. No i akurat okazało się, że można kupić, że tak powiem, nie czekając, tak jak w przypadku Airbusa, bardzo sporą ilość takich, liczbę takich samolotów. Stąd pytanie, czy to na pewno był dobry wybór. Ze strony Pani ekonomicznej. No ale właśnie, też mamy polityczne uwarunkowania dzisiaj. Takie geopolityczne. Geopolityczne. Znaczy, ja muszę powiedzieć, tak, o tym się mówi i pisze w kontekście tego wyboru, który został dokonany. Okej, w cudzysłowie wyboru. Natomiast, znowu są tego plusy i minusy. Więc tak jest, więc warto się im przyjrzeć. No z jednej strony oczywiście jest ta tendencja po COVID-zie, żeby jednak te biznesowe relacje budować jak najbliżej, tak, siebie. Czyli Francja, Europa, to jest ten kierunek, w jakim tak naprawdę bardzo wiele firm, bardzo wiele biznesów zmierza, tak? Czyli jak najbliżej nasi partnerzy biznesowi powinni być naszej działalności, tak to nazywamy to nearshoring, ale też mówimy o friendshoringu, czyli no, jednak budowaniu relacji biznesowych z tymi, którzy mają podobne wartości, tak? Jeśli chodzi o całą gospodarkę i państwo. Więc możliwe, że ten wybór był podyktowany w jakiejś mierze oczywiście tym. Ale z drugiej strony oczywiście no, nie znam się na tym. Natomiast z tego, co wiem, to wszystkie samoloty, czy prawie wszystkie samoloty, na przykład silniki mają amerykańskie, więc to nie jest tak, że jak kupujemy samolot francuski od producenta francuskiego, to tak naprawdę wszystko, co tam jest, to jest francuskie, a więc mamy zapewnioną tą bliską relację, tak. Bo jeśli Stany będą chciały ograniczyć dostęp do komponentów do tych samolotów, to po prostu to zrobią i samolotów francuskich, czy jakichkolwiek innych europejskich nie będzie. Stąd lepiej kupować oryginał niż składaki i to jest... Ale amerykańskie są też składaki, więc... No właśnie. Nie, ale jeżeli mówimy o silnikach, to one jednak pochodzą właśnie z terenu USA. Stąd też jest kwestia korzystania z takich okazji, jak wspominałem, które się nadarzają, że ktoś zrywa kontrakt i nagle okazuje się, że można ten kontrakt przejąć i mieć szybciej samoloty, bo trzeba pamiętać, że od podpisania umowy do otrzymania pierwszych egzemplarzy mija kilka lat. To są naprawdę procesy wieloletnie. No z tego, co ja wiem i co czytałam, no to ten przetarg teraz ostatni, to był między Airbusem a Embraerem brazylijskim, więc tu chodziło o ten wybór. No i analitycy tacy od rynku lotniczego mówią, że i jeśli chodzi o zasięg na przykład tych samolotów, to A220 ma lepszy. W ogóle, przecież technologia nie stoi, tak? No zmienia się i z tych opisów, które do tej przestrzeni publicznej trafiają, to myślę, że wszystkie samoloty już w tej chwili są zupełnie innymi samolotami niż te sprzed 20 lat, czy 15. Nie są te same, bo na przykład ze względu na absurdalne przepisy ciągle, mimo że jest od kilkunastu lat zakaz palenia papierosów, nadal są oznaczenia, że nie można palić w czasie lotu i na przykład awaria tego systemu informowania, że można palić w czasie lotu, uziemiła kilka miesięcy temu American Airlines na kilka godzin w USA, bo akurat ten system się zepsuł. Mimo, że jest całkowicie absurdalna, mimo ciągle instalowania. Czyli amerykańskie samoloty się psują? No, nie, to jest system w całym kupujemy. Świecie nadal obowiązujący ze względu na utrzymanie takich absurdalnych przepisów w lotnictwie. Ale jak dobrze pamiętam, to w momencie, kiedy personel pokładowy informuje nas o różnych obowiązkach, które na nas jako pasażerach spoczywają w trakcie lotu, to mówi tak, że o tym nie tylko są napisy, ale personel o tym mówi też, pokładowy, że nie wolno, palić i różnych innych rzeczy nie wolno robić. No też tutaj, jeśli chodzi o ten Embraer, to wiadomo, że Brazylia jest w grupie krajów BRICS, a tam też jest Rosja w tej grupie, prawda? Więc może Rosja, to też, Chiny, także Indie. No może to też tutaj miało jakiś powód. Ale też, jeśli mogę, bo w tym materiale, który anonsował temat, który pani redaktor puściła, to było bardzo wyraźnie powiedziane o tym, że z tą transakcją łączą się jeszcze różne inne biznesy, które się pojawią w naszych relacjach partnerskich z Francuzami, więc wydaje mi się, że per saldo, patrząc na to z punktu widzenia gospodarki, a nie tylko lotu, będziemy jednak na plusie. No myślę, że także się zapowiada tutaj jakaś dłuższa współpraca i oby to były tylko plusy dodatnie, panie Andrzeju, jak pan to mówi. A teraz zmieniamy temat. U nas o przedsiębiorczości Polek i Polaków porozmawiamy. Z badania ING Banku Śląskiego wynika, że uważamy się za osoby przedsiębiorcze. Tak mówi 62% kobiet i 65% mężczyzn, ale już własną firmę planuje założyć znacznie mniej, bo 21% kobiet i 30% mężczyzn. A jeszcze większe różnice w podejściu do przedsiębiorczości mamy, jeśli przeanalizujemy wiek badanych, jeśli chodzi o te osoby młode, 18-24 lata, to za przedsiębiorcze uważają się 2 na 3, a już tylko co druga w wieku 55-65 lat. Wśród najmłodszych też mamy najwięcej osób, które chciałyby zakładać własną firmę, bo blisko co druga osoba to deklaruje. No i ja myślę, że to chyba dobry sygnał, panie Andrzeju. Ale ten trudno określić, że sygnał, bo trzeba pamiętać, że ta przedsiębiorczość mamy niejako w genach. Sytuacje różne historyczne zmuszały nas do podejmowania ponad nadmiarowych wysiłków, aby utrzymać się, że tak powiem, materialnie. Mimo braku państwa, to jednak Polacy byli takim żywiołem ekonomicznym w państwach, które okupowały Polskę, bardzo widocznym. Mało kto dzisiaj wie, a zwłaszcza, że nie jest to przedmiotem nauk w jakiejkolwiek szkole, że to właśnie Polacy na przykład byli elitą, jeżeli chodzi o bogactwo w Imperium Rosyjskim. Najbogatszym poddanym cara Rosji był Polak. To był multimilioner, czy na dzisiejsze kategorie inflacyjnego już pieniądza miliarder. I to właśnie Polacy byli takimi właśnie osobami, które sportretował chociażby, zostały sportretowane w dziele, jakim jest Lalka w postaci Wokulskiego. Także no, to mamy... Za chwilę nowa ekranizacja, więc i widać, że to jest ciągle dzieło, które ma swoją potencjał, nośność, tak. I jakiś taki ponadczasowy wymiar, mimo że robione w kostiumach XIX wieku. Stąd ja bym w ogóle nie traktował przedsiębiorczości jako coś nadzwyczajnego w przypadku polskiej nacji, bo to jest po prostu element polskiego DNA. Mm-hmm. Pani doktor. Ja jestem ciekawa, czy w tym badaniu zostało zdefiniowane, co oznacza przedsiębiorczość, czyli czy respondenci, ci, którzy odpowiadali na ankietę, odpowiadali też w kontekście określonych cech. Czy też było powiedziane, że przedsiębiorczość to jest po prostu zakładanie firmy i własna działalność gospodarcza? Wtedy łatwiej byłoby nam oczywiście ocenić to może posłuchajmy. Te wyniki. Dobrze, to może posłuchajmy o tym, jakie cechy powinien mieć przedsiębiorca właśnie w tym badaniu. Ja mówię o tym Aleksandra Trojanowska z ING Banku Śląskiego, współautorka badania. Przedsiębiorczość kojarzona jest z pracowitością, zaradnością, umiejętnością podejmowania ryzyka, pomysłowością, strategicznym myśleniem czy ambicją. Jednak co ciekawe, każde pokolenie ma inne skojarzenia z pojęciem przedsiębiorca. Od prywaciarza w latach 80. do startupowca i innowatora obecnie. Dla pokolenia Z przedsiębiorczość jest związana silnie z innowacją, ale też z dobrostanem. Przedsiębiorca przyszłości, którego widzą nasi badani, to jest ten, który docenia pracowników, dba o nich, dostrzega ich potrzeby. Brakuje nam mitu pozytywnego przedsiębiorcy, bohaterów, którzy inspirują i budują mosty między ludźmi, wartościami i marzeniami. Potrzebujemy nowych narracji języka, które pokażą przedsiębiorców jako siłę łączącą społeczeństwo. No właśnie, ciekawe te cechy. Pracowitość, innowacyjność, kreatywność. Ale też ciekawe, że w różny sposób różne każdy, tak. pokolenia postrzegają, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest zrozumiałe. Natomiast w tym badaniu to, co zwróciło moją uwagę i muszę powiedzieć, że nad tym się zastanawiałam, a mianowicie jest z tego badania wynika, że najwięcej osób planujących założenie własnej firmy, bo 1/3, żyje w małych miastach do 20 tysięcy. Ale tam dzisiaj jest przedsiębiorstwo. Skupiono, ale mnie się wydaje, że tam zawsze była przedsiębiorczość. Zawsze była. Ona miała różny charakter, tak? No, trzeba było zabezpieczyć, tak jak mówiłeś wcześniej, byt sobie, więc różnymi metodami właśnie ten byt sobie no, starano zapewnić. Natomiast oczywiście w większych miastach jest znacznie więcej możliwości, tak? Zatrudnienia się, czy to na stałe, czy na umowach cywilnoprawnych o różnym charakterze. charakterze. Więc to wydaje mi się bardzo dobrze rokuje. Znaczy, że ta przedsiębiorczość w mniejszych miejscowościach jest bardzo silnie obecna. Warto to podkreślać. I warto zauważyć, że w tej ostatniej wypowiedzi wynika, że fundamentem w ogóle gospodarki są firmy rodzinne. Bo właśnie w firmach rodzinnych docenia się pracownika, który nie jest tylko pracownikiem, tylko członkiem większej rodziny. I tak jak miałem okazję wielokrotnie spotykać się z właścicielami dużych firm rodzinnych, to tam w tych firmach rodzinnych pracują kolejne pokolenia pracowników, bo jeżeli firma ma kilkadziesiąt lat, a nawet więcej, niektóre już mają po 100 i więcej niż po 100, to tam są rodziny wielopokoleniowe zatrudnione w tych właśnie firmach, które do tej pory funkcjonują. I to jest właśnie różnica jakości traktowania człowieka między firmą rodzinną, polską firmą rodzinną, a międzynarodową korporację, bo to nie jest anegdota, tylko jeden z członków zarządu międzynarodowej korporacji mi opowiedział, jak planowano zwolnienia, to wbito cyrkiel i w odległości odpowiedniej od centrali po prostu zwolniono wszystkich ludzi, prawda? Nie patrząc, czy to ma jakikolwiek sens poza tym, że trzeba było kogoś zwolnić. No to rzeczywiście nie fajne, bo rzeczywiście ta przedsiębiorczość rodzinna, no powinniśmy celebrować wręcz, skoro tak fajnie to wychodzi. Ja tutaj tylko powiem, bo rzeczywiście tam została przeanalizowana też polska popkultura i to, jak te poszczególne pokolenia spoglądają na przedsiębiorczość. No i tak, baby boomers to cwaniak i umiejętność kombinowania, ale to jest to najstarsze pokolenie. To jest właśnie to, o czym żeśmy też tak delikatnie wspominali, że to był okres, kiedy trzeba sobie jakoś radzić. Tak. I kombinowanie ma pozytywny charakter wbrew pozorom, a jeśli nie negatywny. Jeśli zgodne z prawem, tak. Ale wtedy w socjalizmie nic nie było zgodne z logiką i normalnością, stąd normy prawne też były oderwane od rzeczywistości. Dalej, generacja X kojarzy przedsiębiorczość z ciężką pracą i wytrwałością. Milenialsi widzą w niej zdolność adaptacji do nowej rzeczywistości i wykorzystywania szans w zmieniającym się otoczeniu. Natomiast pokolenie Z, czyli już osoby urodzone po 97 roku, łączą właśnie przedsiębiorczość z inicjatywą i kreatywnością. No i dobrze, niech tak będzie. Natomiast obok tego badania Polski Instytut Ekonomiczny opublikował też raport o przedsiębiorczości obcokrajowców w Polsce. No i tutaj od stycznia do kwietnia bieżącego roku założyli oni w naszym kraju blisko 14 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych i to stanowiło 14% podmiotów zarejestrowanych w tym czasie w Polsce, jeśli chodzi o ogół. I w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego był to spadek jednak o 8%, podczas gdy ogólna liczba spadła o 3%. Ale nie zrobiono badań, które zrobiły rządy innych państw, jak na przykład w Niemczech zrobiono badania, że Polacy już kilka lat temu wyprzedzili nację turecką pod względem ilości zakładanych firm w Niemczech i to Polacy dzisiaj są liderem, jeżeli chodzi o grupy narodowościowe, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Podobne historie przecież mieliśmy z terenu Wielkiej Brytanii. Ile Polacy zakładali tam firm i na ile zmienili jakość, na przykład jeżeli chodzi o usługi na terenie Wielkiej Brytanii, bo przed pojawieniem się naszych obywateli w Londynie na przykład, czas podłączenia pralki czy zmywarki w Londynie to było około miesiąca i koszt takiego podłączenia równał się prawie że cenie zakupu urządzenia, natomiast pojawienie się naszych w cudzysłowie złotych rączek spowodowało, że koszt podłączenia spadł do kilkudziesięciu funtów, a czas wykonania usługi był kilkudniowy. Stąd pamiętajmy o przedsiębiorczości naszych obywateli w innych miejscach, nie tylko Europy, ale dzisiaj praktycznie nie ma takiego zakątku świata, gdzie nie bylibyśmy obecni i to zauważalnie obecni. Czyli... To ta kreatywność to jest ta chęć podejmowania, o której była mowa, tak? Ta chęć podejmowania ryzyka to jest kwestia związana z ambicjami, tak? No chcę jednak, jeśli już znalazłam się z różnych względów gdzieś w świecie, to nie chcę być osobą, która robi najprostsze rzeczy, tylko chcę jednak korzystać z moich kompetencji i umiejętności, które zbudowałam. I to potwierdzają też badania, chociażby w Unii Europejskiej, które pokazują, że Polacy najmniej korzystają z pomocy socjalnej, bo w większości wypadków zakładają właśnie firmy i podejmują pracę, czyli zasiłek nie jest elementem, który powoduje, że nasz obywatel trafia gdzieś do innego państwa Unii Europejskiej. Może warto jeszcze jeden wątek dodać, a mianowicie rośnie liczba przedsiębiorczyń, kobiet, które zakładają własną działalność gospodarczą. Oczywiście znowu trzeba było zrobić tutaj badania i sprawdzić, na ile to sytuacja na rynku wymusza tego typu rozwiązania. No, wyobrażam sobie, że pewnie gdyby przebadać sektor ochrony zdrowia, to tam znaleźlibyśmy bardzo wiele pań, które założyły własną działalność gospodarczą, bo pracodawca, bardzo często państwowy, no powiedzmy, optymalizuje swoich współpracowników, swoje współpracowniczki o to, żeby założył działalność, bo to obniża mu koszty działalności. Ale generalnie to jest fajne, bo nawet jeżeli to jest taka sytuacja wymuszona, to panie tak muszą poznać, jak to wszystko funkcjonuje, jak założyć firmę. Muszą rozliczać się, tak? Muszą kontrolować to, co w obszarze, jeśli chodzi o regulacje, się dzieje. Więc wydaje mi się, że z tego może się w jakiejś części urodzić taka prawdziwa działalność gospodarcza. Do tego tematu kobiecego wątku za chwilę jeszcze wrócimy. Ja się cieszę, że przedsiębiorczość może się stać takim hitem eksportowym Polski, bo jak widać jesteśmy pod tym względem aktywni tam, gdzie pojedziemy i mieszkamy, a na razie u nas chwila muzyki. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my fold and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your everybody wants to be my enemy. u nas już kolejny temat. Albania ma najmniejszą lukę płacową, czyli różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn na świecie. W tym kraju są także stanowiska, na których kobiety zarabiają więcej. To dane z najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego dotyczącego równości płac. W Albanii kobiety zarabiają średnio 93% pensji mężczyzn na tych samych stanowiskach i w tym samym wymiarze czasu. Albania wyprzedziła drugą w zestawieniu Islandię, w której luka płacowa wynosi 85%. Dużo gorzej wypadają inne kraje Bałkanów. W Europie ostatnia pod tym względem jest Macedonia Północna. Tam panie zarabiają średnio nieco ponad połowę tego, co panowie. Ponadto w 5 z 36 grup zawodowych opisanych w raporcie albańskie kobiety zarabiają nawet więcej niż mężczyźni. Najbardziej widać to wśród menedżerów i kadry zarządzającej. Wyższe wynagrodzenia otrzymują także kobiety na wyższych stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Może warto brać przykład z Albanii, chociaż u nas też no, nie jest aż tak źle, bo z ostatnich unijnych danych wynika, że w Polsce kobiety zarabiają 92,2% tego, co mężczyźni, pani doktor. No, ale można powiedzieć, że nie jest źle. Pytanie, co jest naszym celem, tak? No, wydaje mi się, że to jest absolutnie oczywiste, że na tych samych stanowiskach z tymi samymi wymaganymi kompetencjami i umiejętnościami, niezależnie od płci, wszyscy powinni zarabiać tyle samo. No pewnie jakbyśmy popatrzyli, co się działo 10-15 lat temu, ta luka płacowa była znacznie większa, a więc teoretycznie idziemy w dobrą stronę. Natomiast oczywiście jest tu pewien problem, dlatego że trzeba pamiętać, kobiety, jeśli rodzą dzieci, na krótszy lub dłuższy okres są wyłączone z aktywności zawodowej. W tym czasie ich koledzy mam, to jednak pną się w tej hierarchii, więc ta średnia oczywiście powoduje, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Natomiast wydaje mi się, że zresztą regulacje unijne idą w tą stronę. Pytanie, jak je egzekwować, bo zawsze przecież przedsiębiorca może powiedzieć, że to, czego wymaga od tego stanowiska, na którym jest kobieta i od tego stanowiska, na którym, tego samego stanowiska niby, na którym jest mężczyzna, to te umiejętności, kompetencje są nieco różne i stąd to zróżnicowanie. No i już jest ten stały wątek w dyskusjach na temat zróżnicowania wynagrodzenia, a mianowicie, że kobiety no bardziej wstrzemięźliwie artykułują swoje oczekiwania płacowe i wydaje mi się, że nad tym my już same powinnyśmy popracować. Co do tych danych z Albanii, to ja bym był bardzo wstrzemięźliwy ze względu na to, że zauważmy, że tam spora część populacji, zwłaszcza mężczyzn, jest zaangażowana albo w działalność w szarej strefie, albo w czarnej. I jednak stąd osoby, które funkcjonują normalnie, w dużej mierze są kobiety. Nic dziwnego, że to one zaczynają tutaj dominować, bo mężczyźni, co tu dużo mówić, no współpracują z organizacjami przestępczymi o międzynarodowej już renomie, bo grupy przestępcze pochodzące z Albanii faktycznie sięgają swoim zasięgiem w sporą część globu. I stąd akurat tam potrzebne są kwalifikacje, które przynależą gatunkowi męskiemu. Nic dziwnego, że te dane wykazują, że kobiety mają tutaj równe płace. No ale w Polsce już mamy inną sytuację, a zarabiamy my, kobiety, mniej niż panowie. Tylko to, co przed chwilą pani doktor powiedziała, ma tu znaczenie, że w tej całej kalkulacji dla pracodawcy, czy on jest pracodawcą państwowym czy prywatnym, to ten czas nieobecności ze względu na wychowanie dzieci też jest dla pracodawcy jakimś tam kosztem. Stąd uwzględniając wszystkie parametry danego stanowiska, okazuje się, że o ten koszt, gdybyśmy zwiększyli wynagrodzenia, to by się okazało, że te wynagrodzenia są podobne, a ten koszt powoduje obniżenie wartości tej na koniec płaconego wynagrodzenia dla kobiet, które w międzyczasie właśnie też korzystają z macierzyństwa. Ja myślę, że dużo więcej można by było wniosków wyciągać, gdyby robić takie warstwowanie, znaczy zobaczyć, czy są różnice w wynagrodzeniach na przykład na stanowiskach menedżerskich, w zarządach, na jakich pozycjach. Wtedy byśmy mogli wyeliminować te elementy związane na przykład z macierzyństwem, urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym. No ale pamiętajmy, powoli, bardzo powoli, ale jednak coś się rusza także w obszarze opieki ojców nad dziećmi. No tak. Więc niewykluczone, że akurat ten argument się, tak, i już coraz jeszcze nie dziś na pewno, bo skala korzystania z urlopów tak zwanych tacierzyńskich czy ojcowskich jest ciągle niewielka, ale to, tak jak powiedziałam, się zmienia. Młodzi ojcowie rzeczywiście chcą uczestniczyć w opiece nad dziećmi, nie tylko w wychowaniu, ale właśnie w opiece. Więc może ten element będzie już nieistotny za kilkanaście lat. No i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście te różnice są, a to by oznaczało, że one wynikają z zupełnie innych przyczyn. Ale jeszcze, jeśli mogę, jedna rzecz. A mianowicie, jakbyśmy popatrzyli, gdzie kobiety są zatrudnione. No w dużej mierze duża część kobiet pracuje w sektorze publicznym, w ochronie zdrowia, w edukacji. I wiemy, że tam te wynagrodzenia są jednak dosyć dalekie od średniej, więc to też chociaż zapewne ma... ta opieka zdrowotna to już chyba... Lekarze, pielęgniarki teraz też zdecydowanie, będą. Więc to się na pewno poprawiło, no ale na przykład edukacja, no tu absolutnie dominują kobiety i te wynagrodzenia są jednak istotnie niższe niż średnia krajowa, więc to też zapewne ma znaczenie. No z pewnością. Będziemy ten temat śledzić, a na razie u nas kolejny odcinek cyklu. Prezesi po godzinach. Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, jest dzisiaj bohaterem naszego cyklu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rowery w pracy, rowery także po godzinach i do nich już za chwilę w tej rozmowie wrócimy, ale już wiem, że także fotografia pana fascynuje. A jaki rodzaj tej fotografii? To jest taka trochę rodzinna tradycja, szczególnie fotografia mojego miasta rodzinnego, Warszawy. Mój dziadek, mój tata fotografują tą Warszawę. Mam mało czasu, ale jeżeli mam ten czas i widzę, że Warszawa się zmienia, widzę, że gdzieś powstają nowe budynki, nowe ulice, albo są poddawane modernizacji, to bardzo chętnie biorę aparat i robię takie zdjęcia. A robi pan te zdjęcia tylko i wyłącznie dla siebie, czy może jakieś wystawy już były? Owszem, były różnego rodzaju wystawy, nie moje autorskie, natomiast takie, w których uczestniczyłem. Wspólnie z dziadkiem wydaliśmy kiedyś takie dwa albumy, jeden dotyczący właśnie zmieniającej się ochoty, a drugi jeżeli chodzi o wolę. Ten czas po godzinach pracy spędza pan z aparatem w ręku, ale też na trasach offroadowych. Gdzie i w jaki sposób? To się na szczęście udaje połączyć, dlatego że tam, gdzie często jadę i są fajne krajobrazy, czy też fajne miejsca, bo tu akurat o takich wypadach offroadowych to mówimy bardziej o dzikiej przyrodzie. Te krótsze podróże to takie moje ulubione na wschodnią ścianę, w sensie podlaskie. Wspaniałe trasy, gdzie można pojechać i samochodem gdzieś na dziko się zatrzymać, ale bardzo chętnie z bagażnika zdejmuję rower. Carska Droga, może słuchacze znają tą trasę rowerową, czy też same tereny piękne, dzikie właśnie w województwo podlaskie, ale zdarza mi się też wyjechać gdzieś dalej samochodem. Bardzo chętnie eksploruję takie dzikie jeszcze pozostałości przyrody. Skoro już pan o tym rowerze ponownie wspomniał, to powiedzmy, w Polsce produkujemy około 1 000 000 rowerów rocznie. Czy to znaczy, że jesteśmy już taką potęgą europejską, jeśli chodzi o rowery? Tak, Polska jest w czubie producentów europejskich. Dzisiaj zajmujemy 4., 5. miejsce, jeszcze do niedawna 3. Ale podobno, jeśli chodzi o sprzedaż, to te wyniki jeszcze w Polsce nie są tak dobre. Chociaż jak się patrzy na ulice naszych miast, no to coraz więcej widzimy rowerzystów właśnie. Bo tu trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Jedna to jest sprzedaż. Szczególnie ten sezon jest dość specyficzny, bo mieliśmy słaby kwiecień, bardzo zimny maj, a nasza branża jest ściśle związana związana z pogodą. Jeżeli jest ciepło, ładne słońce, nie wieje, to rowery jak świeże bułki się sprzedają. Natomiast jeżeli pogoda jest słaba, jest zimno, pada, a tak było niestety w maju, to nie ma klientów w ogóle w sklepach. I to jest ta jedna kwestia, czyli sprzedaż. Natomiast warto odróżnić coś, co rzeczywiście się w Polsce rozwija, bo widzą to wszyscy i włodarze miast, poszczególne organizacje, stowarzyszenia, a nawet policja, że jest coraz więcej rowerzystów, czyli tych, którzy korzystają z rowerów. I już nie tylko jako weekendowego środka dla rekreacji, ale coraz więcej korzysta z roweru jako środka transportu, a zatem jeździmy przez 5 dni do pracy, na uczelnię, do szkoły, na zakupy. Rzeczywiście jest tego coraz więcej, tak. No i to też przynosi korzyści takie wymierne, finansowe dla osób, które przesiadają się z samochodów na rowery. Ja znalazłam takie wyliczenie, że rowerzysta dojeżdżający do pracy 8 kilometrów przez 4 dni tylko w tygodniu oszczędza blisko 400 litrów benzyny, no i nie emituje 750 kg dwutlenku węgla. Powiedziała Pani o aspekcie ekonomicznym, ja bym dodał aspekt zdrowotny, bo to jest, myślę, najważniejsze. Dzisiaj mamy bardzo dużo do czynienia z chorobami cywilizacyjnymi, a zatem takimi, które są związane z bezruchem, czyli siedzimy w pracy, siedzimy w domu, mało się ruszamy, a na rowerze jednak jest ruch. Podzielę się wynikiem innego badania, a mianowicie już 30-40 minut jazdy na rowerze uwalnia hormon szczęścia, endorfinę, powoduje, że czujemy się lepiej, błyskotliwiej myślimy z samego rana. Nie da się tego z niczym innym porównać. Są elementy zachęcające do wycieczek rowerowych. Czy Państwo też w wolnym czasie korzystają? Pani doktor, wiem, że jest miłośniczką piłkarzyków, ale może roweru też. Tak, jestem miłośniczką, trenowałam rano i jestem na plusie. No więc to trudne dla mnie pytanie. Znaczy, może odpowiem w ten sposób. Rower mam. Ale wstyd się przyznać, w tym roku jeszcze po zimie nie napompowałam opon. No tak się układa, że nie bardzo było mieć czas. Też ta pogoda trochę nie sprzyjała, ale tak pogoda, jak słyszeliśmy, że ja myślę, że dla tych, którzy naprawdę jeżdżą, a widzę na tych trasach rowerowych mnóstwo grupowo jeżdżących, po parę osób, to dla nich pogoda nie ma znaczenia, natomiast dla takich niedzielnych jak ja, to jednak pewnie ma. To trzymamy kciuki, żeby się udało. Korzystam z roweru, ale znacznie więcej Polaków by korzystało z rowerów, gdyby były takie rozwiązania jak na Tajwanie czy w Japonii. Mianowicie w Japonii zauważyłem parkingi, gdzie wkłada się rower w szczelinę i on trafia na parking podziemny, a w Tajwanie mamy regularne autostrady dla rowerów budowane równolegle do autostrad. I super, super pomysły, żeby z nich korzystać. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztofzek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Autopromocja. Nazwiska znane. I spod ziemia. Scena zagraniczna i rodzima. Muzyka nowa i najnowsza. W poszukiwaniu brzmienia przyszłości Trójka jest na festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2025. Spotkania z artystami. Recenzje koncertów. Zakulisowe ciekawostki. I muzyka. Dużo muzyki. Nasze audycje prosto z Katowic, aż do niedzieli. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Maciej Jankowski. Michał Grabkowski. Michał Margański. Jacek Kawryluk. I Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3149 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Expert. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen.